إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا عباد الله الله سبحانه وتعالى katika ahi tukufu ya suratul kahf ambayo wengi katika waislamu leo tumeisoma atuwekea misingi ya kukubaliwa amali ya kila muislamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala faman kana yarju liqa'a rabbi, yule anayetarajia kukutana na mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, awe atamuhisabu siku ya kiyama na kuwaingiza watu wema peponi na waovu motoni, faliya'mal amalan saliha, basi na afanye amali njema, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, wala asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada anayomfanyia mola wake. Ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala ataja masharti mawili katika masharti ya kukubaliwa ibada. Sharti la kwanza, faliya'mal amalan saliha, na amali haiwezi kuwa njema isipokuwa ile itakayoambatana na mafunzo ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sharti lingine akalitaja, wala yushrik biibadati rabbihi ahada, asimshirikishe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Kwa hivyo ni wajibu kwa muislamu ili ibada yake ikubaliwe awe atamtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, asiwe ataifanya ibada yake kwa ajili ya riya na sun'a, akataka kuonekana na watu na kusikika. Kwa hivyo ni sharti ili ibada ikubaliwe kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, kama vile ni sharti katika kukubaliwa ibada kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisha radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi riwayatin li muslimin, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim wapokea kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, asema mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun, yoyote mwenye kuzua katika jambo letu hili, akazua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala jambo ambalo kumfunza Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi ajue ibada kama ile Allah haikubali, bali ataregeshwa mwenyewe. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Hii hadithi iko wazi kuwa amali yoyote unaoifanya ikiwa haitaambatana na mafunzo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, basi amali kama ile utaregeshwa mwenyewe. Ibadallah, ni wajibu juu ya Muislamu kufahamu masharti haya mawili, asije akafanya ibada ikawa ibada kama ile ni kujisumbua mwili wake, asipate chochote kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Ibadallah, zimekithiri bid'a katika mujtama, na wengi katika watu hawana raha inapozungumzwa bid'a, kwa sababu wametumbukia na kuvama katika bid'a, na ukiona ikizungumzwa bid'a waudhika katika moyo wako, ujue wewe ni katika wale ambao wamefunikwa na mambo kama haya ambayo watakikana ujiepushe nayo. Yaqul ibn Umar radiyallahu anhuma, kullu bid'atin dhalala wa in ra'aha an-nas hasana. Kila uzushi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni upotofu. Wa in ra'aha an-nas hasana, hata watu wakiiona ni nzuri, lakini ni upotofu, kwa sababu hukumu aliyoitoa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa kila bid'ah kuwa ni upotofu. Yaqulu al-Imam Malik, إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى، من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. يوتي أتكيزوك تكديني الله سبحانه وتعالى أزوشيولي على أزوك وانا نمزوري، basi huyo ni kama amedai kuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amefanya khiana katika kufikisha ujumbe. Dhalika bi anna Allah yaqul, na hiyo ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Qala rahimahu Allah, fama lam yakun yawma idhin dina falan yakuna alyawma dina. Jambo ambalo halikuwa dini wakati iliposhuka hii aya, haiwezekani kivyovyote leo kuwa dini. Kwa hivyo jambo lolote unalolifanya Muislamu, jiulize mwanzo, je, limethubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Ikiwa limethubutu, lifanye tena kwa ikhlas. Ikiwa halikuthubutu, basi usilifanye, kwa sababu niyo njama haitoshelezi kufanya lile jambo likawa ni la kheri. Kam min muridin lilkhairi lan yusibahu, hawezi kuipata ile kheri kwa sababu ya kutomfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا أيها الناس عباد الله، يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: كم من مريد للخير لن يصيبه، ni wangapi katika watu ambao waitaka khairi lakini ile khairi hawataipata. Na hii ni kwa sababu wengi katika watu wana ikhlas katika zile amali pengine wanazozifanya, lakini wakakosa mutabaa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, katika mambo maovu yaliyoenea katika mujtamaa leo, kathratul kadhib ala an-nabii sallallahu alaihi wasallam, kukithirisha kumsemezea uongo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja leo ajua au ashaona ujumbe katika simu yake unaotaja maneno na kuyanasibisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akaambiwa mwisho wa ujumbe asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ujumbe huu ukiutumwa kwa watu kadha utapata kadha au asimwambie aliyemtumia ikiwa ni jahil kuwa haiwezekani kuwa Mtume za sallam asema maneno kama haya. Tusikie Mtume sallallahu alayhi wasallam asema nini kuhusu wale wanaomsemezia uongo. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد كني سمزي ميمي وانغو سيساونا كم سمزي وانغو كم سمزي أمتوما صلى الله عليه وسلم وانغو سيو كم أمتيوات منجين كم سمزي وانغو وسبابه kumsingizia uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuharibu ahkamu za kisheria, ni kubadilisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, rawahu al-Bukhari. Yoyote atakayenisemezia mimi uongo kwa kukusudia, ajua ni uongo. Kisha endelea kusema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, falyatabawa maq'adahu min an-nar, achagua kabisa sehemu yake ya motoni, aweka kabisa sehemu yake ya motoni atakapokwenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, aingie motoni. Ibadallah, kumsemezea uongo Mtume sallallahu alaihi wasallam kabiratun min kabair dhunub, ni dhambi katika madhambi makubwa. Leo watu waona ni jambo dogo kuwa mtu anapotumiwa hadithi kisha asiambiwe nani aliyeipokea, aambiwa moja kwa moja Mtume swalla Allahu alayhi wasallam amesema, kisha aeneza hadithi kama ile kwa watu. Man kadhaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar, kuna adhabu kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Muislamu usiwe mjinga, kila unachotumiwa watuma. Leo ni mangapi katika ya uongo yanayoenezwa kuhusu fadhila za mwezi wa Rajab hazikuthubutu kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la takdhibu alayya. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyena huruma na huu umma atuambia msinisemezee mimi uongo. Fa innahu man kadhaba alayya yaliju an-nar, rawahu at-Tirmidhi wa sahahahu al-Albani. Kwani hakika mwenye kunisemezea mimi uongo ataingia ndani ya moto wa Jahannam wal-iyadhu billah. Kwa hivyo usiseme kwa ukusikia maneno haya, haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usimsemezee uongo hata lile jambo ukafikiria ni khairi. Lau kama lingelikuwa ni khairi angelizungumza kweli Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, pengine baada ya kusikia maneno haya, je, imethubutu fadhila katika mwezi wa Rajab kufanya ibada katika usiku fulani au kufunga katika masiku fulani? يقول ابن رجع يقول ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ابن حجر المحدث أسامة كوسو أحاديث زين زفنغمانا نموزي ورجب لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامي ولا في صيام شيء ولا في صيام شيء منه مخصوص ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث يصلح للحجة. ابن حجر رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث سامة هيك ثبوت هذا حديث موديا كتك فضل ورجب ولا كفنغ كتك موزي ورجب هيك ثبوت هذا حديث موديا نوهميزا kuwa kuna siku mahsus watu wafunge katika mwezi wa Rajab. Kadhalika haikuthubutu hata hadithi moja inayohimiza watu kufanya ibada ya usiku katika usiku maalum. Ikiwa mtu afunga somu zake kama kawaida, aendelee somu ya Jumatatu na Alhamisi, lakini hakuna hadithi yoyote iliyothubutu kuhimiza siku maalum wala kisimamo cha usiku katika siku maalum. haikuthubutu hata hadithi moja inayosimama kwa hujja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ewe Muislamu, chukua hii ni hujja, chukua hii kaida. Yoyote kuanzia leo tarehe moja Rajab atakayekutumia hadithi yoyote inayofungamana na kuwa kuna fadhila fulani katika kufunga siku fulani, ama kuna fadhila fulani kusimama usiku fulani, fa'lam annahu kadhdhab, jua huyo mtu ni mwongo. Yakdhibu ala khairu khalq ala khairi khalqillah, amsemezea uongo mbora wa viumbe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na huwa na khaira, Muislamu, usikubali yoyote ya kutumia ujumbe kama huo isipokuwa utamweleza na kumwambia kuwa ni makosa wamsemezia uongo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa ni kweli tumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi tumtetee, tusikubali yoyote amsemezie uongo eti kwa upenyo wa kuwa kuna fadhila katika kufanya jambo kama hilo. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.